الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نمل چل رہی ہے, آیت 55 تقریباً ہو گئی تھیں, اور 55ویں آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو نصیحت کے بارے میں بیان تھا کہ آپ نے قوم سے فرمایا کہ کیا تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ جاتے ہو, عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو, بلکہ تم جاہل لوگ ہو, جاہل قوم ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص برائی کے اندر مبتلا ہو, واضح طور پہ جس چیز کی ممانعت بیان کر دی گئی ہو پھر بھی اس کو اختیار کر رہا ہے, تو یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے. اور ایسے شخص کو جاہل کہنے میں شرم کوئی حرج نہیں اور نہ کوئی بری بات ہے. انبیاء علیہ السلام نے, خود لوط علیہ السلام نے ان کو قوم کو جاہل فرمایا, تو یہ یعنی کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نبی تھے, آپ نے فرمایا اور یہ بہت آپ کے منصب کے لائق ہی تھا کہ آپ نے ان کو جہالت کا احساس دلایا. لیکن ہر مقام پر ایسا نہیں کریں گے کہ ہم بھی ہر ایک کو جاہل جاہل کہنا شروع کر دیں, تو سامنے والا ہو سکتا ہے کہ جو ہدایت اور نصیحت قبول کرنے والا ہو وہ بھی نہ کرے. کیونکہ آج کے دور میں خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مزاج انتہائی نازک ہو چکے ہیں. دوست دوست بیٹھے ہوں تو چاہے کتنی ہی گندی گالیاں دے دیں, برا بھلا کہہ دیں, برا نہیں مانا جاتا, وہ برداشت کر لی جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی دیندار شخص یا کوئی مطلب ویسے عام آدمی ہمیں ہلکی سی بات بھی بولتا ہے تو فوراً برا مان جاتے ہیں. یہی جاہل والا مسئلہ لے لیں, اگر کوئی گناہ کر رہا ہو دوست اس کو 10 گالیاں دے لیں گے وہ ہنس ہنس کے اس کو سنے گا. لیکن اگر آپ جا کے بول دیں کہ یہ آپ جہالت کر رہے ہیں, یہ تو جہالت ہے, آپ جاہل ہیں, تو بہت برا مان جائیں گے اور اس کو بہت ہی مطلب سمجھیں گے میری ذلت, مجھے ذلت میں مبتلا کر دیا گیا, میری بےعزتی کر دی گئی ہے. تو اس لیے حکمت کے ساتھ, تو آپ کے اس قول میں بھی حکمت تھی. وہ بڑے بے حیا لوگ تھے اور اعلانیہ طور پہ یہ گناہ کرتے تھے, ایسا نہیں تھا کہ گھر میں چھپ کے کرتے ہوں, اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے تھے. تو اس وجہ سے آپ نے سخت کلمات ارشاد فرمائے. اب جواب میں دیکھ لیجئے قوم نے کیا کہا کہ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم. تو ان کی قوم کا فقط یہ ہی جواب تھا, صرف اتنا ہی جواب تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ لوط علیہ السلام کے گھرانے کو اپنی بستی سے باہر نکال دو. بس یہ ان کو بہترین حل نظر آیا کہ کہاں ہمارے مزوں کے اندر یہ رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے, ان کو باہر نکالو, نہ یہ رہیں گے, نہ ان کی باتیں ہمارے کانوں تک پہنچیں گی, نہ ہمارے نفس کو برا محسوس ہوگا, ان کو نکال دو. تو یہی آج کل آپ دیکھ لیجئے المیہ ہے بہت زیادہ, کہ ایک ایسا طبقہ جو مطلب بہت اپنے آپ کو مہذب کہتا ہے کہ بہت ہی ہم تعلیم یافتہ ہیں, مہذب ہیں, اگر آپ ان کی نجی محفل میں چلے جائیں, میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایسے بہت سے آپ کو نظر آئیں گے, کہ ایک تو شراب پینا انتہائی عام فیشن بن چکا ہے, اور پھر زنا انتہائی عام, یعنی زنا کے جو لوازمات ہیں یا زنا کی طرف دعوت دینے والی پہلی کی چیزیں ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں, وہ اتنے عام ہوتے ہیں کہ آدمی شریف آدمی تو وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا, اور وہ اس کو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اب اگر کوئی ان کو منع کرنے کی کوشش کرے تو وہ بہت برا محسوس ہوتا ہے. تو بالکل یہی کفار کا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی محفل میں منع کر کے تو بتائے, اسے اگلی دفعہ کارڈ نہیں دیا جائے گا, اسے دعوت نہیں دی جائے گی, انوائٹ نہیں کیا جائے گا, اس کو بھگایا جائے گا. بڑا بور آدمی ہے جی, خامخواہ آ کے رنگ میں بھنگ ڈال دیتا ہے, سارا مزہ خراب کر دیتا ہے. وہ اس طریقے سے اس بیچارے کو باہر نکال دیا جاتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. اگر آپ بالفرض ہدایت کے دروازے چاروں طرف سے بند کر کے اور خوب نفسانی مزے حاصل کر بھی لیں گے, یا کوئی بھی کر لے گا, میں دیکھنے والوں کو سب کو نہیں عرض کر رہا ہوں, تو کب تک لے گا؟ اس طرح کے دروازے ان لوگوں نے بھی بند کرنے کی کوشش کی, لیکن انجام کیا ہوا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرنے پہ جرأت مند ہو جاتا ہے, دلیر ہو جاتا ہے, شرمندہ نہ ہو, پچھتائے نہیں, اور وہ نادم نہ ہو, توبہ نہ کرے, تو اس کا انجام بہت دردناک ہوتا ہے. ایک وقتی طور پر تو وہ مزے حاصل کر لیتا ہے, لیکن پھر یہ مزے اس کو برسوں قبر کے اندر آخرت میں رلائیں گے, اور وہاں پہ اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا, اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لہذا فما کانا جواب قوم ہی, تو نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب الا مگر ان قالو, یہ کہ انہوں نے کہا اخرجو آل لوط من قریتکم, کہ آل لوط کو یعنی لوط کے گھر والوں کو, ان کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون, ان کا قصور کیا ہے کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی چاہتے ہیں. لیجئے یہ ہے قصور, کہ جو آج پاکیزگی چاہے اسے باہر نکال دو. تو یہ جو پاکیزہ شخص ہوتا ہے وہ گندگی کو برا سمجھتا ہے, اور جو گندا شخص ہوتا ہے اسے پاکیزگی بڑی بری لگتی ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے اسکول میں، کالجز میں، فیکٹریز میں، خصوصاً کالجز وغیرہ یونیورسٹیز کے کینٹین میں اگر آپ چلے جائیے تو وہاں پہ دوستوں کا جمگھٹا لگا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اب گندی فوش باتیں چل رہی ہیں، تو اگر وہاں پر کوئی بیچارہ ایک آ کے کوئی اچھی بات بول دے، یار ایسی باتیں مت کرو، کیوں ایسے اپنی زبان گندی کر رہے ہو، کیوں ایسا یہ گندے آپ باتیں کر رہے ہو، تو بڑا ہی برا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہاں بیچ میں آ کر بیٹھ گیا، اس کو اٹھا، چلو بھاگ جاؤ، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ یعنی وہ شخص جو پاکیزہ فطرت ہے وہ اس گندگی کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو گندگی میں مبتلا کر لیا ہو اسے یہ پاکیزگی بہت بری لگتی ہے۔ اب یہ بہت ہی برا معاملہ ہے کہ اگر ایک کیڑا جو گندگی کے اندر رہنے والا ہو وہ گندگی کے اندر جائے تو ہمیں بڑا محسوس ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کتنا گندا کیڑا ہے، دیکھو نالی کے اندر پڑا ہے، کیچڑ کے اندر، غلاظت کے اندر مبتلا ہے۔ اس کیڑے سے اگر آپ پوچھیں گے تو اسے پاکیزگی بڑی بری لگے گی اور آپ کو اس کی گندگی بڑی بری لگ رہی ہے، اس لیے کہ اس گندگی کے مقابلے میں کم از کم آپ کے قلب میں پاکیزگی ہے، اس لیے آپ اس گندگی کو محسوس بھی کر رہے ہیں اور اس سے دور ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ بس یہی سمجھ لیجئے کہ جب کوئی پاکیزہ فطرت ہوتا ہے، کسی نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا متمنی ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا صحیح احساس اور شعور ہوتا ہے، جب اس قسم کی بری باتیں ہوتی ہیں تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، تو وہ اس گندگی کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ ایک گندی نالی کے کیڑے کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی قابل غریب جرم تو نہیں ہے۔ اگر آپ گندگی کے کیڑے کو کراہت کے ساتھ دیکھیں یا گندگی سے بچ کے نکل رہے ہیں اور کوئی کہے کہ واجی واہ یہ کیا کر رہا ہو، اس گندگی میں پاؤں رکھو، تو آپ اس کو یقیناً برا کہیں گے اور اپنے آپ کو آپ حق پر ہی متصور کریں گے، تو اس شخص کو پھر کیوں نہ حق ہم سمجھتے ہیں، کیوں حقیر سمجھتے ہیں، کیوں برا سمجھتے ہیں، کیوں اسے اپنی محفل کے قابل نہیں سمجھتے کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے گندگی اور پاکیزگی کا صحیح تصور جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک ہم نے تصور قائم کر لیا ہے کہ بولتے ہیں دوستوں میں تو ایسی باتیں چلتی ہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کی جو گندگی تھی اسے نظر انداز کر کے اپنے لیے اس کو پاکیزہ تصور کر رہے ہیں، تبھی تو ہم بات کر رہے ہیں۔ کسی چیز کو گندا تصور کرنے والا کبھی اس گندگی میں نہیں پڑتا۔ آپ اگر غلاظت کو گندا سمجھ رہے ہیں تو کون اس کو ہاتھ میں لے گا؟ ہاتھ گندا کون کرتا ہے؟ آپ نے کبھی کیا ہے ہاتھ گندا؟ کبھی بھی آپ نہیں کریں گے۔ لیکن جو ایک بھنگی ہے یا گٹر صاف کرنے والا ہے وہ اس گٹر میں اترتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ اس نے اپنے لیے یہی چوائس کیا ہوا ہے، وہ اس گندگی سے ہی صفائی سے روزی کماتا ہے، اس کو اتنا برا فیل نہیں ہوتا، آپ کو ہوگا۔ تو اس طریقے سے کبھی بھی ایسا محسوس ہو کہ ہم نے پاکیزگی کو برا سمجھنا شروع کر دیا ہے اور گندگی کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا ہے، گندگی اور پاکیزگی کا معیار ہماری نگاہوں میں بدل چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں جو گندگی اور صاف ستھرائی کا معیار ہے اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، تو یہ چیز ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی بھی ایسی کوئی بری بات ہو رہی ہوں تو اس سے دور ہونا چاہیے، کوئی اگر منع کر رہا ہو تو اس سے خاموش نہ کروائیں، اسے برا بھلا نہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو، اس کے قلب میں الہام فرمایا ہو، تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک شخص کو مایوس اور محروم کر رہے ہیں اور یہ مناسب نہیں۔ لہذا انہوں نے جب یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں پھر ان پر عذاب نازل فرمایا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے شاید فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے متبعین اور گھر والوں کو نجات عطا فرما دی سوائے ان کی زوجہ کے، کیونکہ ان کی زوجہ جو تھیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ یہ دوسرے مقام پہ واقعہ گزر چکا ہے کہ جب فرشتے عذاب نازل کرنے کے لیے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو ان کی زوجہ ہی تھیں، کہ جس نے جا کے قوم کو خبر دی تھی کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے اور ہمارے گھر میں خوبصورت مہمان آئے ہیں تو تم برائی کرو جا کے، تو پھر وہ سب لوگ برائی کرنے کے ارادے سے وہاں پر معاذ اللہ آئے تھے، تو چونکہ یہ ان کے ساتھ تھی قوم کے ساتھ تو ان پر عذاب نازل ہوا، قدرناها من الغابرین، تو ہم نے اس عورت کو پیچھے رہ جانے والوں میں شمار فرما دیا، ہم نے اس کو مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے، یعنی وہ یہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے اس پر یہ تقدیر مسلط کر دی تھی، بلکہ اس کی شامت اعمال ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پھر آگے بڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی، عذاب سے نکل جانے والوں کے ساتھ شامل نہیں فرمایا بلکہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل فرما دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنظَرِينَ، تو کیا ہی ڈرائے ہوئے لوگوں پر وہ بارش تھی، کیا ہی بری بارش تھی ان ڈرائے ہوئے لوگوں پر، تو یعنی پتھروں کی ان پہ بارش ہوئی تھی، تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک بارش ان پر برسائی تو یہ پتھروں کی بارش تھی، اور وہ ہر پتھر پر جو جس قوم کے شخص کے پر جا کے وہ پتھر لگنا تھا اس کا نام اس پتھر پہ اللہ نے لکھ دیا تھا، اور یہ پتھر آ کے ان کے لگتے تھے، اور جیسے سر پہ پڑتے تھے سر پھٹ جاتا تھا، جسم میں لگتے تھے تو سوراخ کر کے باہر نکل جاتا تھا، اتنی رفتار سے وہ پتھر آ رہے تھے، حتیٰ کہ ان کو ایسا کر دیا بالکل جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے، بالکل ملیا میٹ، لگاتار پتھر برستے رہے اور وہ ختم ہو گئے۔ قل الحمد للہ، آپ فرمائیے کہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہیں، والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اور سلامتی ہو اس کے چنے ہوئے بندوں پر، ان بندوں پر جن کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں پر کے لیے سلامتی کی دعا کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، مثلا ہم یوں کہیں کہ اللہ اپنے حبیب کریم پر سلامتی نازل فرما، لوط علیہ السلام پہ سلامتی نازل فرما، تو معاذ اللہ کوئی مقام اعتراض نہیں ہے کہ جی نبی کریم کے لیے آپ یہ دعا کر رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی سلامتی حاصل کیے ہوئے ہیں، تو کوئی چیز اگر پہلے سے کسی کے پاس حاصل ہو تو جب ہم اس چیز کے لیے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ بادشاہ ہے، وہ عزت بھی ہے دولت بھی، اور ہم یہ کہیں اے اللہ اس بادشاہ کو عزت اور دولت عطا فرما، تو یہ کوئی مقام اعتراض نہیں کہ بادشاہ کو تو پہلے ہی عزت اور دولت حاصل ہے، آپ کیوں دعا کر رہے ہیں، بلکہ اس قسم کی دعا کہ جب کہ کوئی چیز سامنے والے کے پاس پہلے سے ہی موجود ہو تو یہ اس چیز پر استقامت کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی جو ان کے پاس ہے اس میں اس شخص کو استقامت عطا فرما، مثلا ہم بادشاہ کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دولت عطا فرما، تو اس کا مطلب ہے اللہ اس کو عزت اور دولت میں استحکام عطا فرما، پختگی عطا فرما دے، یہ چیزیں اس کے پاس ہمیشہ رکھ دے، یا بعض وقت زیادتی مقصود ہوتی ہے کہ اور زیادہ عزت عطا فرما اور زیادہ دولت عطا فرما، تو سلامتی جو نیک بندوں پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کی ہم مقدار کا کیا ٹھکانہ اور ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں، تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان کی سلامتی کے لیے آپ دعا مانگیے مزید تاکہ اور سلامتی نازل ہوں، تو اس لیے اس قسم کی دعا مانگنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تبارک و تعالی بہتر ہے یا ان کے خود ساختہ بت، خود ساختہ خدا کہ جن کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں وہ بہتر ہیں؟ اب آگے جتنی آیات آئیں گی ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا اور ان بتوں کا ایک موازنہ پیش کیا ہے تاکہ ہم ان پر غور و تفکر کریں، اور غور کرنے کے بعد انہیں ہر شخص غور کرے اور عقلی لحاظ سے بھی وہ آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کی اطاعت ہونی چاہیے، کس کی بندگی ہونی چاہیے، کس کا کہنا ماننا چاہیے اور کس کو اس کے مقابلے میں ترک کر دینا چاہیے۔ تو پہلے اللہ نے ایک کوئسچن فرمایا ہمارے لیے، یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا امتحان لینا مقصود ہے بلکہ سوال بعض وقت ہوتا ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا ان اگلے مضامین کی طرف توجہ دلوانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ جن کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، یعنی بت وغیرہ جو بنائے ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز جس کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ بہتر ہیں۔ یہاں تک 19 سپارہ ہمارے ختم ہو گئے ہیں، اب انشاءاللہ 20واں سپارہ شروع ہوگا، سورہ نمل ہی چل رہی ہے، سپارہ 20واں ہے۔ چنانچہ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، یا یعنی کیا وہ بہتر ہیں کہ بت، یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور پھر ہم نے اس سے رونق والے سرسبز منور سجائے ہوئے باغ پیدا فرمائے۔ تو کتنا پیارا دیکھیں، یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا، ایسا کہ جس کے مقابلے میں کوئی دلیل لا ہی نہیں سکتا، کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو جتنے تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا ہوا ہے، کیا یہ عبادت کے لائق ہیں، یہ بہتر ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر تمہارے لیے بہت سارے باغات پیدا کیے، کھیتیاں، سب کتنی ساری جو غذائیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، پھل فروٹ لے لیں، سبزیاں لے لیں، اور جتنے بھی چیزیں زمین سے اگتی ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، باقی بھی سب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بہت ہی آسان فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے معاملہ رکھ دیا. کوئی بھی کافر اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اس نے زمینیں بنائی ہیں، اس نے آسمان بنایا ہے، وہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، وہ زمین سے سبزہ اگاتا ہے. کوئی ہے تو دلیل لے کر آئے، نہیں لا سکتا. ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ تمام کام فرمائے. لہٰذا فیصلہ بہت ہی واضح ہے کہ جو اتنی عظیم قدرت رکھنے والا ہو، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، پھر پانی کا نظام مقرر کیا، زمین سے وہ سبزہ اگاتا ہے اور آپ اس سبزی کی تلاش میں نہیں جاتے، بلکہ کھیت میں اگنے والا سبزہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آپ کے پاس چل کر آتا ہے، ایسا بہترین اسے نظام قائم فرما دیا، اس ذات کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے. یہ فیصلہ کوئی دشوار نہیں ہے، سوچنا چاہیے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ تمہاری طاقت نہیں تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے، یعنی جو باغات میں جو درخت اگے ہوئے ہیں یہ تم اگاتے، یہ تمہاری طاقت نہیں تھی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. پھر آگے شاید فرمایا الہم مع اللہ، کیا اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ سیدھی راہ سے عدول کرنے والے ہیں، ہٹ جانے والے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ راہ راست پر رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.